अब तो लगानी है मेहंदी तेरे हाथों में, जाना ना मुझसे कहीं दूर दूर दूर, लाइया लाइया मैं तेरे नाल, कुए ढोलना वे लाइया लाइया मैं तेरे नाल, कुए ढोलना दीवाना कर दिया मुझको तेरे ख्वाबों ने, अब तो लगानी है मिला ले जरा तुझको ले जाने सजन आ गए। मेहंदी लगाने सजन सजनी को आया रे, अपना बनाने सजन सजनी को आया रे। मेहंदी लगाने सजन सजनी को आया रे, अपना बनाने सजन सजनी को आया। अपने चुराने सजन आ गए। घूंघटा उठा ले जरा, अखियां मिला ले जरा, तुझको ले जाने सजन आ गए। मेहंदी लगाने सजन सजनी को आया रे, अपना बनाने सजन सजनी को आया रे। मेहंदी लगाने सजन सजनी को आया रे, अपना बनाने सजन सजनी को आया रे। Now, bye now.